जेटी रोड़ते हैं, जेटी रोड़ते हैं तो हाँ यहाँ पावे। चलो पहले क्या गाड़ी चढ़ चढ़ और गाड़ी से ज़्यादा लेट हो रहे हैं। अच्छा कर यार, तू इतना ही कर जाना यार। की कर यार, नंबर सर जाना तेन पता, पर थोड़ा चल पड़ जा हूं। यार मेरा सिर खादा पे, चाबी का कट फट टप गया, तू फटता ही फड़ा फड़ा फड़ा फड़ा। चल ड्राइवर का गीत ला दे, ड्राइवर का गीत बहुत मखड़ना फट तू पाने। अब बल्ले बल्ले ओ पसी जाता परदेसी।